недалеко хутора, як тільки вершники виткнулися з лісу, дорогу їм перепинили два козаки на конях. «Стій, хто йде?» «А тобі яке діло хто?» «Важливо те, куди ми їдемо?» Відповідає, нічого лихого не підозрюючи, Василь. «Куди їдете?» «На Карпів хутір. Данило нас послав сюди». «Данило Тур!» Майже зраділо вигукнув козак. «Ви його знаєте?» Зрадів юнак. «Знайомі, а де ж Данило?» «Сказав, щоб чекали його. Разом чекати будемо», сказав один з козаків, але таким тоном, що до кола Данилових друзів їх не причислиш. І це одразу збагнули всі. А Василь Неважений перший завернув коня в ліс, і одразу вслід йому пролунало два постріли. Оверка і Устим повернули коней, кинулися в різнобіч, за ними погоня. А було так. Як тільки Кульніву стало відомо, що його залишено в дурнях, він послав кілька козаків у різні кінці шукати Данила. А двоє поїхали і на Карпів хутір. Чекали вони дві доби і вже збиралися їхати, коли на них натрапив Устим, Оверко та Василь. Вистрілили в одного, погналися за іншими. В цей час Селивон, виконавши свою обіцянку, привіз убране поле Степаниду, залишив її у Турів, а сам поспішив на Карпів хутір. Заїхав у обійстя, завів коня в клуню та й приліг на солому в драбиняку, що притулився до хатньої стіни з боку городу. Ні спати, ні курити не хотілося, лежав, дивився в зорі на небо і думав. Звіддаля почувся стогін. Селивон подумав, здалося. Почав уже й прикунювати, коли почулися голоси і на подвір'я зайшли люди. По розмові двоє. Нечутно вибрався з драбиняка, сховався за високим кущем бузку, прислухався. «Добре ти вцілив. Один одразу як сніп на землю повалився, а ті два втекли. Тепер жди того Данила до нових віників, прикажуть йому. Що ж будемо робити?» – питав один. «Перепочинемо трохи. А перед ранком уже і поїдемо. На дворі ляжемо чи в клуні?» «На дворі. Дровиняк я з вечора бачив із соломою. Там на двох місця вистачить». І як тільки зайшли два козаки за високий кущ бузку, Селивон похапав обох ззаду за коміри і стукнув головами одна об одну так, що обидва одразу втратили тяму. Забрав у них зброю, поклав обох до лічерева, зв'язав руки за спинами, а потім облив холодною водою, щоб прочумались. Так зв'язаних і завів потім у хату, запалив лучину, цілий сніп знайшов у припічку. Почувши людський стогін, неподалік обидва, Данило і Яник, спішилися. Вони не підозрювали навіть, що могло трапитись кілька годин Карпового хутора, а тому вони дуже й остригалися. Ішли мовчки, тримаючи коней за поводи, напружуючи слух. «Ой, о, чуєш, Янику, десь тут? Та ось же!» Нахилився Данило до пораненого, що лежав горілиць, обома руками затискуючи рану. Це був Василь. Данило став на коліно. «Василечку, брате, що з тобою?» Приклав гарячу долоню до холодіючого чола. «Це ви, Даниле. Я, Василю, я». «Не йдіть до хати. Там засада». Яник бачив, що пораненому потрібна допомога, одірвав поділ сорочки і почав перев'язувати. «Куди тебе?» «На виліт куля прошила. Нічого вже не поможе». Данило взяв на руки побратима, виніс із лісу, поклав під тією березою, де часто зустрічався із Степанидою, залишив Яника біля знепритомнілого Василя, а сам покрався до вікна Карпової хати, звідки цідилося каламутне світло. Був насторожений, але ішов упевнено, забувши про страх і про всі на світі жахи. Бо що може бути страшніше, як заподіяти смерть людині в 16 одроду весен? Обійшов навколо обійстя, ніде нікого, а у вікнах блимав вогник. Заглянув крізь шибку і одразу все зрозумів. У хату зайшов не сам, а з мертвим Василем на руках. Поклав на широку лаву під стіною, головою до образів. Селивон мовчки підійшов до лави, постояв, потім повернувся до зв'язаних. «За що ви його?» Вони поопускали голови, мовчали, неначе в них язики поприсихали до піднебіння. «Скільки вас тут було?» – підійшов до них у притул Данило. «Двоє», – буркнули разом. «Дивіться, коли збрехали». Не доказав, Але полонені добре зрозуміли, що буде тоді, коли виявиться, що сказали неправду. Звагнули, що їх не збираються вбивати, тому і посміливішали. Ми не зумисне, ми не хотіли. Данило приглянувся до панських прихвостнів. В одному з них упізнав того, що бив діда Петра. Здивувався. То ти знову графу Генрикову служиш. А як же графиня? Прогнала, що вас не привів до неї. А того другого, що з тобою був, теж прогнала? Сам пішов, похилив голову полонений, збагнувши, що його беруть на глузи. Розв'яжи їх, Селивоне. Дай у руки лопати, хай до сходу сонця яму викопають, а ти наглянь за ними. І коли здумають тікать, стріляй, ти не промахнешся, я знаю. Їхав Данило на весілля, а втрапив на похорон. Помитого Василя одягли в сині карпові шаровари і його чисту, певне, праздникову сорочку. Такої одежі Василь за життя не носив, поклали у домовину, винесли і поставили посеред двору. Поставали навкруг четверо Данило, Селивон і два убивці Василеві. І в цей час, наче грім з ясного неба, почувся веселий вигук: «Живий, отамане! Слава тобі, Господи!» То заїхали в обійстя Устин і Оверко. Данило підняв голову, подивився сумними очима на побратимів своїх, нічого не відповів, і вони, побачивши посеред обійстя домовину, спішилися, позривали шапки з голів і підійшли ближче. Стояли з похиленими головами і теж мовчали. Данило пригладив шершавою рукою непокірний, русявий чуб юнака, нахилився, поцілував широкий лоб небіжчика і на якусь мить скам'янів. Сльоза. Єдина сльоза викотилася з Данилового ока, впала на Василеву щоку, покотилася і застигла. «Василю», – прошепотів Данило. «Ой, Василю, скількох дівчат ти осеред, обійшовши своїм гарячим поцілунком, скількох дужих синів не понесе від тебе молода мати, Василю. Прощай, друже. Твою молодість, твоє завзяття, твоє світле ім'я я пронесу крізь усе своє життя. Поховали Василя неваженого. В сиру землю і ніби в серце Данилове навіки». Селивон запоспішав в дорогу. Данило не затримував, обняв на прощання побратима, щиро подякував за допомогу. Довго дивився вслід вірному товаришеві, поки не зник з очей та не вляглася пилюка, збита кінськими копитами. Полишивши Устима та Оверка сторожити Василевих убивць на Карповому хуторі, Данило і Яник подалися до сусіднього ізбраним полем села, де на них біля церкви чекали отець Танасій, Степанида, родичі Данилові і сусіди. Уже почав було отець Танасій казання казати: «Женада боїться мужа свого». Коли в церкву зайшли розчервонілі, схвильовані Устим і Оверко, протиснулися до молодого, шепнули на вухо: «Втекли убивці Василеві». Данило кивнув головою, але казання отця Танасія вислухав до кінця. Осінь тепла, розфарбована всіма кольорами райдуги. Нічого, здається, не змінилося в природі, так само світить сонце. Бувають навіть сонячні і жаркіші, ніж посеред літа, дні. А на душі в Степаниди похмуро, непривітно. Данило не виходить з голови. Ні, не тому, що так швидко поїхав з браного поля, не тому. Він і не збирався надовго залишатися, весілля тільки справити, та й в дорогу. От уже скільки часу минуло, як поїхав Данило, а Степанида голос його ворохітливий над самим вухом чує. Усмішку ласкаву та щиру, що серце за неї виняти мало, згадує. Не забули й того, як він гропашний за Василем якимось побивався. Молодий, казав, а й тому довелося головою накласти. Обіцявся Данило помститись за його передчасну смерть. Кому помститись? Ой, Даниле, не наражайся на небезпеку. Тепер ти не лише про себе міскувати маєш, а й про дружину свою вірною, про свою степку. Як ти ніжно називав її тої незабутньої ночі, то пам'ятати мусиш і про дитя, що в серці її і твоє стукає. Скрипнула хвіртка. На подвір'я зайшов отець Танасій. Мир добусьому. Уклонилася секлетина, потяглася до руки священника. Як там невісточка наша, Леванда? Ти вівця господня не той. Висмикнув свою руку з руки секлетининої. От так треба із сватом. Схопив у обійми висхлу жінку і смачно з виліском поцілував у губи. Свят, свят, свят, вирвалася секлетина із міцних обіймів. Нічого собі, сваток, дай Боже здоров'я. І розреготалася. Через тон перехилилася Варка. А чого це ви, святий отче, господи моєї, цураєтесь? У тітки секлетини чоловік єсть, а в мене приймак. Гляньте на дядька Нечипора, козарлюра хоч куди. Ха-ха, закашлявся козарлюга. Був кінь та з'їздився. Розлетілася козацька сила, тільки вітер у роті і зостався. Не вірте йому, святий отче. Не вірю. Ти, отче, вівця господня, іди в свою кошару, не перебранчай. З ділом я прийшов до людей. І я вас на діло запрошую, цівочку наллю, марципанами пригощу. Бісівське наваждєнє. З людьми от і зайду. А Гурій де? Чи він і плямкать не вміє, не те що марципанами ласувать? Економа Чорноту, графиня Аспазія, змістила з посади. Старий, мовляв, і немічний. Взяла молодшого. Нікуди було дітися колишньому панському посіпаці. Прийшов до вас, одвела куточок, живий не диш. Чорнота, одначе, не хотів бути нахлівником, купив пару волів з возом, господарювати почав. Метушився, щоб молодій дружині догодити, та все валилося з рук од незвички. Старий, невмілий, та і на груди скаржився часто. На поле горі поїхав, а цілочка в хаті стоїть, засміялася Варка і подалася до своєї господи. А в обійстя турів зайшли Марія і Ївга, а невдовзі й Матвій з Павлом, секлетину з Нем'янгла поздоровити. «Чого це ти, кумо, змарніла так?» До Ївги підійшла Марія. Кумо, і не кажи, болісті такі вже долають, що й Боже. До Орзули треба до татарки. Та як гляне очима чорними, як прокаже молитву по-своєму, та зілля потрібного дасть напитися, одразу відпускає. Сама ходила одна врочин, як рукою, просто тобі диво, та й годі. До неї. Звідки ж вона науки тої дійшла? Степанида казала от баби Гафійки. От тієї, що добраного поля помирати із чужинщини на старості літ прийшла. Гей, чисто все знає. Не згірше покійної баби Домахи. До жінок надійшли Матвій і Павло, прислухалися до розмови. Чого це ти, куме, жінки не бережеш? Моя он телиця вибрикує, от моя... Мов ягниця прісне, а може я вишепчу? От пусти, куме, жінку на кілька діб, повитягаю із неї хорість і здоров'ям тіло напхаю, а тобі й верну. Тобі смішки, Павле,